Book 2 96 96 96 حروف العطف 3 Свързници 3 Свързници 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Јас станувам штом зазвони будилникот. Јас станувам штом зазвони будилникот. أصير متعباً بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Јас станувам уморен штом треба да учам. Јас станувам уморна штом треба да учам. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Јас ке престанам да работам штом ке бидам 60. Јас ке престанам да работам штом ке бидам 60. متى أنت ستتصل؟ Кога ке се јавите? Кога ке се јавите? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Штом имам еден момент време? Штом имам еден момент време? سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Тој ке се јави штом ке има малку време. Тој ке се јави штом ке има малку време. إلى متى سوف تشتغل؟ Долго ке работите? Колку долго ќе работите? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Јас ќе работам се додека можам. Јас ќе работам се додека можам. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Јас ќе работам се додека сум здрав. Јас ќе работам се додека сум здрава. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. توي лежи во кревет наместо да работи. Тој лежи во кревет наместо да работи. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Таа чита весник наместо да готви. Таа чита весник наместо да готви. إنه يجلس في الحانة بدلاً من أن يذهب إلى البيت. توي седи во кафеаната наместо да си оди дома. Туј седи во кафеаната наместо да си оди дома. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Што знам, тој живее овде. Колку што знам, тој живее овде. حسب ما أعلم، فإن زوجته مريضة. Колку што знам, неговата сопруга е болна. Колку што знам, неговата сопруга е болна. حسب ما أعلم، فإنه عاطل عن العمل. Колку што знам, тој е невработен. Колку што знам, тој е невработен. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Јас се успав, инаку ќе дојдев на време. Јас се успав, инаку ќе дојдев на време. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време. Јас го пропуштив автобусот. Инаку ќе дојдев на време. Лам ажид ат-тариқ, ва илла лакунт хасаб ал-мауъд. Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време. Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.